समंदर है मैं साहिलों की हवा, मैं तेरे संग कैसे चलूं सजना। तू समंदर है मैं साहिलों की हवा। मेरा हर रास्ता तू समंदर है मैं साहिल साहिलों की हवा तू समंदर है मैं साहिलों